Waziw, nie zachowujmy się jak dzieci. To ty się zachowujesz jak dzieci. Nie, bo ty. Ty. A ty biegnij po świeże i zdrowe brokuły. Idealne do zupy i do sałatki. A do tego tylko po złoty 99 za sztukę. Brokuły złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pielęgniarka z Gdańska odpowie przed sądem za śmierć pacjenta. Na razie tylko ona usłyszała zarzut, ale niewykluczone, że będą też zarzuty dla innych osób. Rusza unijne postępowanie w sprawie rosyjskiego embarga na wieprzowinę. Szef NATO wzywa Rosję do wycofania żołnierzy z ukraińskiej granicy. Jego zdaniem interwencja Moskwy na wschodzie byłaby historycznym błędem. Jest prokuratorski zarzut dla pielęgniarki z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, która pacjentowi podała krew niewłaściwej grupy. Doszło do tego w październiku ubiegłego roku. 57-letni mężczyzna po zabiegu urologicznym otrzymał krew przeznaczoną dla innej pacjentki. Zmarł dzień później. Pielęgniarka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta, tłumaczy szefowa prokuratury Gdańsk Wrzeszcz Jolanta Janikowska-Matusiak. Bezpośrednią przyczyną zgonu było wstrząs hemolityczny, który powstał w wyniku podania niewłaściwej grupowo krwi pacjentowi. To była zamiana krwi, przy czym jeżeli chodzi o drugiego pacjenta, jak biegli orzekli, nie było zagrożenia dla życia ani zdrowia tego pacjenta. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzutowanego jej czynu, a jej wyjaśnienia wymagają jeszcze sprawdzenia. Pielęgniarce grozi do 5 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza, że zarzuty mogą usłyszeć jeszcze inne osoby. Unia Europejska rozpoczęła postępowanie przed Światową Organizacją Handlu w sprawie rosyjskiego embarga na unijną wieprzowinę. Bruksela domaga się formalnych konsultacji z Rosją w sprawie zakazu importu świń, świeżego mięsa i produktów wieprzowych wprowadzonego po wykryciu przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie wspólnoty. Komisarz do spraw handlu Karel de Gucht ponownie podkreślił dziś, że rosyjskie embargo na unijną wieprzowinę jest wyraźnie przesadzone i sprzeczne z zasadami WTO. Przyznał, że po tygodniach rozmów z Rosjanami nie widać żadnego postępu. Europa będzie bronić swoich producentów wieprzowiny i w tym kontekście nie mamy wyboru, jak rozpocząć postępowanie przed WTO, zaznaczył de Gucht. Bruksela próbowała przekonać Moskwę do zastosowania zasady regionalizacji, która pozwoliłaby na eksport wieprzowiny spoza terenów objętych chorobą. Unijny komisarz do spraw zdrowia Tonio Borg przypomniał, że Unia podjęła wiele środków kontrolnych, by zatrzymać wirus, który najprawdopodobniej i tak pochodzi z samej Rosji. Teraz, jeśli w ciągu 60 dni unijno-rosyjskie konsultacje nie przyniosą rezultatów, Unia może zwrócić się z prośbą do WTO o utworzenie specjalnego panelu, który zdecyduje o legalności środków podjętych przez Rosję. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wzywa Rosję do wycofania żołnierzy z ukraińskiej granicy, ocenia, że wydarzenia na wschodzie Ukrainy wywołują wielkie zaniepokojenie i podkreśla, że wszelkie dalsze ruchy będą oznaczać poważną eskalację. Według NATO na granicy z Ukrainą Rosja rozmieściła 40 tysięcy żołnierzy. W ubiegłym tygodniu Rasmussen mówił, że Moskwa dąży do odtworzenia strefy wpływów na obszarze dawnego ZSRR. Jego zdaniem interwencja Rosji na wschodzie Ukrainy byłaby historycznym błędem. Mija miesiąc od zaginięcia malezyjskiego Boeinga. Służby poszukiwawcze w ostatnich dniach odebrały 2 sygnały, które mogły pochodzić z czarnych skrzynek maszyny. Dziś lokalizator milczą. Czy jeszcze jest szansa na odnalezienie samolotu, na pokładzie którego było 239 osób, o tym Medyta Poźniak. To największa zagadka współczesnego lotnictwa. Samolot zmienił kurs i przepadł. Służby poszukiwawcze nie mają żadnych danych. Krzysztof Moczulski z portalu lotnictwo.net.pl podkreśla, że czarne skrzynki jeszcze powinny nadawać. Ten miesiąc to jest taka data umowna. Te skrzynki zapewne będą emitować sygnał przez dłuższy okres czasu. Ale nadal to szukanie igły w stogu siana. 2 odebrane impulsy nie wskazały miejsca katastrofy, mówi Moczulski. Każda akcja na morzu jest bardzo skomplikowana. Fakt, że tak naprawdę można jedynie gdybać, no,

Teraz w MediaMarkt. Filmy na Blu-ray, Kapitan Phillips, Adwokat, World War Z, Star Trek oraz wiele innych za jedyne 49,99. Szukaj produktów oznaczonych naklejką obłędna cena. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy wymiary gitary i to dzisiaj podobno jest 500. audycja. Bardzo Państwu dziękuję za tę informację. Piotr Kołka, Baron, małpa, polskieradio.pl albo 71335. With a purple umbrella and a 50-cent hand. Living, loving, she left the warm at the school out of town in her age Cadillac. Living, loving, she left the warm. Come on, babe, on the roundabout. Ride on a merry-go-round. We all know what the name is, so you better lay your money. Tak, żeby nikogo nie urazić, to minęło już parę lat od wydania tej płyty Dwójki Cepelinów. No, brzmi to wszystko, jakby było nagrane dosłownie wczoraj. Dlatego jeszcze nie rozstajemy się z tą płytą w trzech wymiarach gitary. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014. 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. A tak przy okazji proszę nie odchodzić od radioodbiorników, bo dziś stawką znowu będzie karnet na Orange Warsaw Festival, ale to trochę później. Nie rozstajemy się jeszcze z tą płytą Cepelinów i proponuję, byśmy wysłuchali jeszcze jednego utworu. Heartbreaker, też dawno nie było. Hey, fellas, have you heard the news? You know that Ellie's back in Tak, czy damy radę machnąć kolejnych 500 audycji, pytają słuchacze. No, pewnie z Państwa udziałem, jeśli Państwo będą po drugiej stronie radia odbiornika, no to tak. Cóż tam jeszcze? Aha, audycja, która nam przepadła wczoraj, Mariuszowi bardzo dziękuję za zastępstwo, to przesuwamy ją o tydzień, dokładnie za tydzień w poniedziałek. Ta audycja, na którą się wspólnie, pamiętają Państwo, umawialiśmy. Sięgamy po kolejną płytę na dziś. Płyta jest zatytułowana Here I Am. I to jest niesłychana porcja przyjemnych dźwięków. Nick Moss. Yeah. Big Moss, It'll Turn Around. Tak, panie Adamie, to ta długa wersja tego utworu, bo mimo że 8-minutowa, wydaje mi się, że jest uszyta w sam raz i na miarę. Teraz ustalmy kilka faktów. Po pierwsze, do wygrania i do wzięcia karnet dla dwóch osób, trzydniowy, na Orange Warsaw Festival. Przypomnę, że pytania w naszej zabawie, bo to zabawa, przygotowuje Anna Gacek. I bardzo proszę uważnie posłuchać pytania, dlatego że premiowana jest zawsze ta najciekawsza i najbardziej oryginalna, zabawna, zaskakująca odpowiedź. Numer do wysyłania odpowiedzi 73533. Koszt połączenia 3,69 zł brutto za wysłanie takiej wiadomości. No i Anna Gacek już jest z nami i proszę bardzo, teraz będzie pytanie. Orange Warsaw Festival 2014. Muzycy The Cooks swoją drugą płytę zatytułowali Kong na cześć londyńskiego studia Kong, w którym ten album nagrywali. Tak im się tam spodobało. Brytyjscy muzycy odwiedzą Warszawę w czerwcu. Jak? Jednym zdaniem zachęcić ich, by wpadli na sesję nagraniową do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Anna Gacek dziś wymyśliła takie oto pytanie, jak zachęcić muzyków zespołu The Cooks, jednym zdaniem, by wpadli na sesję nagraniową do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 73533. Przypomnę, trzydniowy karnet dla dwóch osób na Orange Warsaw Festival. To stay on this rock, not a rock, an island on which you found a lover. Then you twitch, you felt that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization. But ooh la la, such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her up, spot her out. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her up, spot her situation. The Cokes. Przypomnę, jak jednym zdaniem zachęcić muzyków zespołu, by wpadli na sesję nagraniową do studia imienia Agnieszki Osieckiej. O to pyta dzisiaj Anna Gacek. I proszę wysłać najbardziej oryginalną albo dowcipną odpowiedź. 73 533, koszt połączenia 3,69 zł brutto. Teraz ze smutkiem to mówię, bo gościem państwa dzisiaj miała być Renata Przemyk. Niestety Renata się rozchorowała. Przesyłamy jej życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, ale dotarło od Renaty coś. To coś, a może tak, jak państwo wiedzą, w tym roku Renata świętuje 25-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji została przygotowana duża trasa koncertowa trwająca od stycznia i w piątek Renata zaśpiewa w Krakowie w klubie Studio. Warto się tam wybrać, dlatego że przygotowano sporo atrakcji, jest ciekawa scenografia i specjalna oprawa świetlna. Ale to, co najważniejsze, to to, że jest już premierowa piosenka zapowiadająca nowy album Renaty Przemyk i dlatego teraz absolutna premiera radiowa. Renata Przemyk, tytuł utworu Kot. Wraca się ogonem, za oknem pożar. Ostatnim ciosem dnia słoneczny splot promieni. Zdarzenia nagłym dnia zgonem mówią mi, że to koniec. Sieść w głowie pożar. Zalała dawno krew od czci i wiary, odsądzam się. Rannym porankiem muszę iść do pracy i z kim ja cię zostawię? Nie usłyszysz. I o tym nowym nagraniu i o tej nowej płycie mieliśmy z Renatą porozmawiać. No nic, na razie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a Państwa jeszcze raz zapraszamy w piątek do Krakowa, do klubu Studio, tam recital Renaty Przemyk w ramach tej trasy koncertowej, która jest trasą świętującą 25-lecie pracy artystycznej Renaty. No i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia tutaj w programie trzecim. Z tym panem też się w tym roku zobaczymy. Jest młody i świetnie gra na gitarze. Ryan McGavie. I've got the blues. Ja tak, zobaczymy, jak wycina na żywo. Panu Stanisławowi z Krakowa bardzo dziękuję za całą długą listę jego tytułów i tego, co zdobył już w życiu. Wszystko to pan Stanisław napisał pod takim hasłem: może Ryan McGarvey jest im młody, ale za to jakże utytułowany. Dlatego z tym większym, z tą większą radością na niego czekamy. Coś jakoś mi nie wyszło z tą radością. W każdym razie Ryan McGarvey w tym roku w Polsce. Ciekaw jestem, kogo z państwa ucieszy dźwięk tej gitary. Jak zabrzmiało w radiu, Kickback City, tak była zatytułowana ta kompozycja, Rory Gallagher dzisiaj w naszym spotkaniu. Jeszcze Rory powraca teraz, a Państwu chcę powiedzieć, że jeszcze przez chwilę, przez 4-5 minut czekamy na Państwa odpowiedzi. Przypomnę, dziś Anna Gacek pyta o to, jakby zachęcić jednym zdaniem muzyków zespołu The Cooks, by wpadli na sesję nagraniową do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 73 533, koszt połączenia 3,69 zł. No i jeszcze 5 minut czekamy na Państwa odpowiedzi, a stawką jest 3-dniowy karnet dla dwóch osób na tegoroczną edycję Orange Warsaw Festival. Zapraszamy do wspólnej zabawy. No to Gallagher jeszcze raz. Hidden reeds arise to peak, voices I can't understand. From windows flying endlessly to the